हेलो भाई, जिन्होंने अपने छोटे की लत तोड़ी थी ना, वो इतनी खड़े ने, तो छेती आ जा। यार टाइसन सिद्धू हाले शुरू भी नहीं होया बल्लीए, बहुते आनू फिक्र पई, अज दुनिया दी हिक्के उत्ते गोडा रखिया, कल दी तां किसे ने गारंटी नहीं लई, ओ मैनू इस गल नाल कोई फर्क ही नहीं पैंदा, कौन समझे ते कौन ए छे मानदा की ऐ, मैं क्या देखी चल बणदा की ऐ, मैं क्या देखी चल बणदा की ऐ, मैं क्या देखी चल बणदा की ऐ, देखी चल बणदा की ऐ। अली फाजल का मशहूर बड़े ने, वैरी देख सारे तेरे चुप खड़े ने, आओ गुस्सा तेरे जुस्से विच मारे थापियां, जितली तू केड़ा गद पैर फड़े ने, मैं कहा बस कर कहिंदा चुप ना खरोनी, हले लोनी बाकी बड़ियां दे मुंह नूं ताकी, आओ वैरी तेरे सारे हाथ खड़े करके, होर दस जट्टा की कसर बाकी है, वे वैरी तेरे सारे हाथ खड़े करके, होर दस जट्टा की कसर बाकी है, पागल हो जाएगी जट की हकते चरगे ने, आओ एक बारी कर दी तू आमो सामने, नहीं पता लग जूगा कौन की दा बंदा की है, मैं क्या देखी चल बंदा की है, मैं क्या देखी चल बंदा की है, मैं क्या देखी चल बंदा की है, देखी चल बंदा की है। शिकार कदो हौली वे तैनू रोकूगी की गन दी गोली वे, ओ रोब तेरा मेरे नाल हो जू दुगना, जदो तेरे घरे आउणी मेरी डोली वे, ओ दस केड़े किते कारनामे वे जट्टा, कदो तेरे पिछे लगी यूनिफॉर्म खाकी है, ओ वैरी तेरे सारे हाथ खड़े कर गए, होर दस जट्टा की कसर बाकी है, वे वैरी तेरे सारे हाथ खड़े कर गए, होर दस जट्टा की कसर बाकी है, रखा जेड़ी तेरी दित्ती हाकी है, आओ वैरी तेरे सारे हाथ खड़े कर गए, होर दस जट्टा की कसर बाकी है, मैं क्या देखी चल